الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون سورة انبیاء کی مسئلہ بیان فرا رد و شو مشرکین باندے داغی و شرکی عادتنا امخ کے ذکر کرشو کہ اللہ تا نسبت دولت کول اللہ سرا شفعا منل دی دنیا کی ام آخرت کی ام بغیر داغ دی اجازتنا اسے دلائل ذکر شو پا توحید باندی او کلے چھ قرآن کی با مسئلہ توحید دیرا واضح بیانی دا دا پا مشرکین باند دیرا سختا وا کبر علی المشرکین غیب تنگو ډیر بتنګ چې کله دا مسله بیانې ده دا ډیر تنگوالی پوجوان دي چې نور سواس به ونشو نو خیرې به کول پیغمبر ته یره خدای دې واخلی چې مونږ ته نخلاص در ډیر څنګهوالی پوجوان خیرې به کولې وتا هغه د مرګ ډیر انتظار به کو نلاره ولې زت هغه له جواب ورکي او تسلیم ذکر کی پیغمبر لا چې مرګ خو باسم راضي هر چا باندې راضي هغه نه خلاصې نشته دی او بل دا ده چې همیشواله هیچاله نشته په دنیا کې همیشواله نشته نو څنګه ستا دپاره نشته نو ذیلم نشته که نه نو دې څنګه ستا مرګ ته خوشحالي دا خوشحالي به خو اله د دې پوره وه کتابان دے موت راتلے و پدی نراتلے بیا وزی خوشحالی پزائے وکر ورکل جتابان دے امراضی و پدی بان دے امراضی وزی کسا خوشحالی دا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد اللہ ایمون خندے ورکڑے حیثی و بندلر مخکستانا همیشواله په دنیا کې څومره پیغمبران تیر شوي او یو پکې ژوند دی نشتا آدم علی السلام او نوح علی السلام چې قرآن دا وی بیان کوي ټول په خپل وخت باندې پات شوي دا دلیل هم شو د دې خبرې چ خضر علیہ السلام ژوندے نه دی زکه باندې الله ای موت راځي استاد نمک کیو کنه استاد نمک کی یسم رو الله غیظ پاره می شوال مان دی ورکلین خلق څنګه وی چې سب کی ژوند دی الیاس علیہ السلام او خضر علیہ السلام پدې دنیاوی ژوند سره دا په دې دنیاي ژوند سره پکې هیڅوک ژوند دی نشته. یو خو آسماني ژوند دی هغه ته دنیاي ژوند نشي ویلې. نو که عیسی علیه السلام ژوند دی خو هغه دنیاي ژوند سره نه دی آسمانونو کې دی هغه دنیا نه بهر دی. باغبان دے اعتراض نرازی کو ندے گردو لےو ندے ورکڑے مونگی سیو بندل را مخکستانا ہمیشوالے اپا امیتا فا ام الخالدون. نکا چریتا باندے موت را گئے سنگا چرازی با ندیب آمیشای فا ام الخالدون چیدی خوشحال دی و خیری کئی چل اللہ دے پی مرگ راولی نوی تاسو لبن را دی نوی اصف پر اخش فهم الخالدون. اللہ وی دیو آمیشی پا دنیا کی نامیشوالی چانا نشتا آمیشا جون خدا اللہ دے الحی القیوم. نور داغا نصیبا چر سمردی اگر کملائکی جبریل میکائیل علیہ السلام موت با پیرازی کل نفس ذائقت الموت ہر یو نفس تی دے سکن کے دمرگ کل نفس کے ہر سرا چسا اخلی نفس یوی روح یوی اگر بنا مرگ راضی ذائقت الموت ذائقہ خودیت ہوئی شیدو شیخ فن اسا کی بس اغیس رخو موڑ والے نہیں اغیس رخو گد والے نہیں نولی دا موت چیدی سکینو لگو اخوائی بس یا بار پسې موت نه جواب دا چې ذائقه کې دا قانون چا ذکر کړی دی دا خاصه د خلقو د عوامو یو رواجی خبره ده چې د یو شیخ خوان سکل د معمولیونتې ګڼلې دی. ازو امدام دے چه موت ویلشی جدائی در روح در بدن نا چه روح در بدن نا جدائشی دیتا موت ویلشی ادا خو پا لگ وقتی کنا لگ وقتی وست سوک پوانشی اب اندام پزان پوانشی اروحی در بدن نا جدائشی دغه ته زای قویل دفا دغه تاسو که د موت ویو نور خپل الله تعالی علم دی چې د روح بیا څه شان دی او د بدن بیا څه شان دی هغه علم بغیر د الله نه چاته نشته دفا څوک پکې لګیایي نو اصل لګیایي کنه سو دلیل خو نشته په دې باندې چی روح پلانی دیتا لانو بدن دیده کشو ار روح سر تعلق شتا دی سنگ تعلق دی ادا مثال نولا پیش کئی خوا لیکن دی کسو دلیل نشتا چالا اگر اللہ رب العزت ویلی چولاک اللہ تشعرون تازو ببرزخی جون نپوئی گئے اللہوی مرگ خوشتا سکشتا خدا با راضی سنگا ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ. اللہوی منگا ازمیخ کو امتحان کو پتا سبان دی ودو حالتن سراچی او حالت شر دی دا مصیبت تی او بل حالت د خیر ده دوار امتحان کچھ آبان دے اللہ دنیا کی سختی مرض او حادث راولی دعو امتحان دے یا لوگا تند پراولی فقر افلاس دعو امتحان دے چیدے دما ناشکری کئی او کنا صبر کئی او دغه سي په خير سره چې نعمتونه ول ورکی صحت ول ورکی مال ول ورکی اولاد تد نو دنیا نعمتونه ول ورکی دا امتحان نه چې په هغه سره مستی کوي او کنه زما شکریا ادا کوي یو مطلب پکې دا چې دا هر شي د پاره الله اسباب پیدا کړی د موت لپاره مسباب شته دي کنه چې الله دنیا کې خلق باندې دا حالات راولي کله مرز او مصیبت او کله صحت دا یو قسم د موت دلیل لخه چې د دې انتهاسي چې هغه مصیبت او تکلیف زیاتیږي نتیجه موت دي کنه دیم دا آیات مطلب تسلی دا پیغمبر لا چکا دیتا تلگیائی و خیری کئی نبدی باندے پریشان کی گاما ولی دا امتحان دے پتا باندے ونبلوکم منگ امتحان کو پتا سو باندے پتی دنیا کی بشر کلا پا مصیبت سرا پا غم سرا پا پریشانے سرا والخیر او کلا پا نعمتنو فتنہ دا پورا امتحان دا پیلینا ترجعون اللہ منتبہ پس کلی شئے ذکر دیبہ اللہ آری و لخپل بدلاو سمارور کی کنا تھا سو کامیابی اغل جزا سمارا اسو پکیرا گیر شوی داود پار جزا سمارا دا تسلیوا پیغمبر پاک لا چیزی ستا پا حق کی دا سے دیر سخت تعصب کئی نو او تا دا پارا دا مرک سوالو نا کئی او دویم تسلی او دیل زجر پیارات دا پیغمبر ادارا کاللذین کفرو کلاچوینی تالرا دا کافران او مشرکان این یتخذونک اللہ حضوان ننیسی تالرا مگر پٹوکو ولی یو خو عام حق پرست خلق دی هغې خو چې پیغمبر یا داسې نیک انسان وویني نو نیسي یې په احترام سره په ادب سره په مشورې سره او د هغه نه طلب د هدایت کوي د هغه نه ځان پوه کوي او د هغه نه حق زده کوي تاریخ دا عادت ته او د دې دا عادت چې دې اور پر ټوکی شروع کینو هي اتخذونک الا دوا ننی سی تعالی را مگر پټو کو سره سب حق کې دا سه خبرې کوي دا سه سپکو نه کوي چې ته پاره سره تنگ شي او قران دا وی غټو پخوي چې دا دې سوی ګور زیدا پیغمبر خپي جنې خو ته معلوم دي داغه نسب و ته معلوم دي داغه صداقت و ته معلوم دي داغه امانت و ته معلوم دي هر څو خپي جنې وګور ځان داسې نه جان کی وی احاذ الذی یذکر علیاتکم ای داغ سڑے دوئی چستا سو خدایانو تا کنزل کئی اتوائی چیزا چستا دی نپی جن اجدا چستا دا بلزین راغل دے ناشنا دے دیر تا استحضا دا کنخا تاو چی او سڑے نپی جن نو داغ پا حق کی بوئی چی احاز اللہ دی داغ سڑے دے چنوی خبری کئی نو دیکھو دیخو پی جندکا نخوا تیست احزادان چینگن دے مونگ نا پی جند اجدا سوک دے ادیخو دا دے دے مقامی نا دے ادی چتا دے انڈیان راغل دے جاسوس دے بہر حق پرستی ہے دے الزام لگو لیو کا نخوا ایا دا بندرے چی یذکر آلیاتکم چی بدی را دیوئی او کنزل کئی استاسو خدایانو تا یذکرو مانا صدا پلی پیغمبر و داغی آلیہ یا دولو داغی ذکر بے کہو نا دغا بیوی ہے چی دی سرس نشت اختیار دی سنشی کولے دی آجز بندیان دی دی خپل ځان کې اختیار نشته دی نفع و نقصان و سر نشتا دے خیر و شر و دیبا یو گو روتا تا دمونگ دا لیا و بدی ردی وی دیبا سی لگی آئی دیبا تا کنزل وی خوا خلقی و ترا پارا اللہ جواب کئی چتو تو آئی چتا سوچ اللہ تا کنزل کوئی دا خیر دی او چې موږ ستاسو الها حقیقت بیانون دا کنزل شو چې دا بندیان دي عبادت دي عجز دي اختیار نشتا دا حقیقت دی دا خو رښتیا دي دیو ته کنزل وی کنه وهم بذکر الرحمن هم کافرون او گورا دی مشرکانو تا چی دی پا ذکر در رحمان ذات سرا و پا تعریف در رحمان ذات سرا و پا توحید در رحمان ذات سرا انکار کینو نفرت کئی دا خبری پی دیری بدی لگی خوا چی تا دولا دعوت ورکوئے چی لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہو ذکر در رحمان دا دے کنا خوا دی پا دی باندی نفرت کی او کنزلوم کئی زکر چی دا کنزل دی چی وطوئی چی اتخذ اللہ ولدن حدیث کے راغلیو باقی دا حدیث قدسیو چی اللہ رب العزت وئی چی شتمنی ابن آدم شتمنی ابن آدم دی اولاد دا آدم ما تا کنزل اکڑو بلچانو اکڑیو او وکذبانی دروژن کړه مخه بیا سره تفصیل او چې کنزلی سدي کنزلی داري چې وي تخذ الله ولدان وګورو اذا الله د پاره اولاد شته کنه الله وینا انا الاحد الصمد زی وازیما او ذبی نیازیما زماجت نشتا اولم الیز ولم اولت مالم اولاد نشتا دا دی کنزلو اللہ رب العزت نو دی بیاوی چخا منگا مشرکانیو منگا دا عذاب لائقیو عذاب راو لکنا چتوئے چتاس اللہ تو واپس کی گئے بیا بیا ویچی الیہ ترجعون الیہ مرجعکم نکم دے عذاب ودا جوابو خلق الانسان من عجل اللہ ویدہ تلوارنا پیدائن کنی تا بدا نوی خواه او تلوار نا پیدای کنا زکا عذاب غواری کله چې د انسان یو فطرتی صفتی دا غینا تعبیر دا سکی کنا خواه دا تلوار د انسان فطرتی صفت پیدا کړی شوی دی پکې نو ځکه وایي چې خلق الانسان من عجل دې تلوار نه پیدا شوی دی دا تلوار په دې کې دومره زیات ده دومره چې لکه دې چې د خټې نه نه پیدا شوی دی بعضوی کلام کې قلب دې چې خلق العجل من الانسان دا تلوار بل چا کې نو دا د انسان نه راوته ملیزیا او مخلوق کې دا عجلت او به صبر نه وا دا زړه معلومه شو خلق الانسان سوري کوم آیاتي الله یې خامخا او بخیم تاسو ته هغه خپل عالمې د عذاب پل فلا تستعجلون تلوار مکه وای کنا زه غبار کار کوم په خپل وخت باندې تاسو یې زمانه مخ کې غواړئ دا وی خپل عالمې دي عذاب سره قیامت او د قیامت عالمې دي چې نور برا کیږي د دې غاړي عیسی علیه السلام برا کوزيږي یا یوج ما یوج براوزی تغا علامی چی دا راشی نباس بیا پا گردیل نئی خوا خود دی اغا تلوار خی چی دی وصوی ویقولونا وائی دیمتا زلوعدو کلبی دا وعدد قیامت چی تاسو من سرکوئے ان کنتم صادقین کتاسو رشتینیئے لو يعلم الذين كفروا الله يكاش کدا کافران پویځه پاغه وخت چې هغه څومره د پریشانې او څومره د مصیبت او څومره د تباہی وخت دی کدی وس پاغه پویځه کنه کاش ک پویځه هغه کسان چې کافران دي حینا پاگه وقت بانده الهی کفونا وجوه من ناران چه نبشی لری کولی دخپلو مخونو نور ولان ظهوری من دخپلو شاگانو نور ولام ینصرون انا بددی سمتادو کلیشی دیگه وقت خنیلی دلی کنه زکت الوار کی خواه اکا اگه وقت یولی دلی کنه یا بچی غیوی و پریاد بکی او سوال بکی دا اللہ نا یا اللہ من دنیا تا واپس کیو من وچاری بیا کفر و شرک نکو اسیلی دلی ندی نو تلوار کی پاگی باندی چکل بی غواد دا قیامت بلتا تیم بغتتن بلکراب شدیتا قیامت ناسا پا فتباتوهم حیران بے کی تباتو ہم پریشان بے کی وَلَا اِسْتَتْوِعُونَ رَدَّهَا نَبَا طَاقَتْ لَرِ اِذَا غِدَ وَاپَسْ كُولُونَ قیامت کو بیانو واپس کی وَلَا هُمْ يَنْزَرُونَ اَنَوَ دِیتَا سَ انتظارُ کلیشی نَبَا دَدِينَ عَذَابُ رُسْتُ کلیشی دا ټول زواجرو مشرکین په دې اعمال باندې پما جعلنا لبشر من قبلك الخلد دې استمر ته خوشحالي کې او خیره کوي نمون خونه دې ور کړې ایسیو باندې لرا مخکستانه همیشواله نوم تعالی همیشواله در کړې دې انستانه مخک نور لاند اَفَا اِمِّتَّا فَهُمَ الْخَالِدُونَ نُو کَچَرِ تَمَرْ شُوِي تَابَانِ مَرْگْرَانِ نولی دی و همیشیم فهم الخالدون دی و همیشی تاو که سوک ده دین نا نو خبر ناغی پا عقلم دا فیصله کلیوان پا عقلم نو شیروان لے او سرین آوے او زیلے والا ورکو چستا اپلانے دشمن مرشو ناو تبی وی آنشو نیدی که مرا بگزاشتو دادی و سرواری دا چیزی پری خودم دا سزه ری دا چی تیمال را که خونو نغمار شو سبا بزنور پسیزم کنن نو زیر خوبالو چی دادی و سرواری دلوی چی نوشی روانی پری خودو دی بچ که دا مرگنا دادی و ریزلی نو چی ندی و ریزلی نمال سزیر را که خواه تا خوزیر ندیر اپا امیت افا هم الخالی کلو نفس اندائی قتل موت اریو نفس دے سکن کے دمرگو چی دین حصی و نفس نخارج کی گی اگر که نفس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویم امر کو پر آزکنا و نبلوکم بشر والخیر فتنہ اللہ ازمونگا از میخ کو امتحان کو بتا سبان دی امتحان دغت دو قسم ای کل پا سخت سر ای پا مصیبت سر ای دنیا کی دشمنی پا کی امرالا دے امتحان لے بتا بان دی او کل پا خیر سر ای پا نعمت سر ای پا برکت سر ای فتنہ دا پورے امتحان دی ایلینا ترجعون اولای منتبتا سوا پس کلیشن دا جزا و سزا دا پارفا فیداراک اللذین کفرو کلا چوینی تالر دا کافران خلق این یتخذونک الا هدوا ننسی تالر مگر پٹوک سران بس کو جتا اوینی نٹوک شورو کی اغدادی احاذ الذی یذکر آلیہتکم یو بلتوی داغ سلے دے اخی پی جنی خواہ داغ سلے دے چی دے عیبون لگی او بدی ردی او کنزلی کیستا سو خدایانو تا نالی اور پسی الزامی جواب کی چو ایتا چی خدای تا کنزل کہے نا خیر دے وهم بذکر الرحمن هم کافرون اذیخو په ذکر د رحمان بادشاہ سره کفر کون کړي اغلا ولد ثابتي اغلا د برخ خاوندان ثابتي دا ټول کنزل دي کنه بیا وی چې کله مونږه د عذاب لایق یو او ته چې قیامت پر راځي نو ولی ناراض ولی ناراض خلق الانسان من عجل دا انسان پیدا کړی شوی دی د تلوارینا دا تلوار د په خټه کې راغلی دی صبر پکې نشته نو سوري کوم آیاتي الله یبخم تاسو ته خپل آیاتونه علامی ولا تستعجلون الله ای زمانه ولې مخکې کیږي زه خو بهر کار په خپل وخت کوم قیامت لمه وقت مقرر کړی دی عذاب لمه وقت مقرر کړی دی تاسو یې زمانہ په تلوار غواړئ نشی راتلی ښه ویقولون وایذی متى ذل وعد کله وی دا قیامت ان کنتم صادقین کئ تاسو رښتینی پیغمبرانو اے مؤمنانو لو یعلم الذین کفروا الله وکاش کدی پویزه دا کافران هغه وخت باندې لا یکفونا وجوههم النار چنبشی لري کوله خپل مخونو نور ولان ظهور یې نو خپل شاګان نور غربه په هر ځای پورن ختی ادی به لری کول نشي. نو کدی هغه وخت دی ته معلومه دی بدانوي چې کله وای پلام ينصرون ان بددیم دادو کلیشی بل تعتیم بغتتن بل کراو شدیتا قیامت ناسا پا فتبهتهم حیران و پریشان بے کی خواد چمونگا خوئی اجزاو اللہ رستو رازی فتبهتهم فبوحت اللذی حیران خواد فلا استطویعون ردہ طاقت بین لری دوا پس کولو غلام ينظرون انا بدیتا انتظار کلیشی مولت ور کلیشی